NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Oekraïnse stad Kryvyi Rih heeft morgen een officiële dag van rouw. Het dodental na de Russische aanval op de stad is opgelopen tot 6. Ook zouden 75 mensen gewond zijn geraakt. Bij de raketaanval werden onder meer een onderwijsinstelling en een flatgebouw geraakt. Het reisadvies voor de Griekse eilanden Rhodos, Corfu en Evia staat weer op groen. Vanwege de bosbranden werd het reisadvies vorige week aangescherpt naar geel, maar inmiddels zijn de branden onder controle en zijn er geen veiligheidsrisico's meer. In Denemarken en Zweden zijn opnieuw Koranverbrandingen geweest. Gisteren kondigden beide landen aan dat ze willen kijken hoe ze dat kunnen stoppen. Ze vrezen voor de gevolgen als de Koranverbrandingen doorgaan. 2 weken geleden werd in Bagdad de Zweedse ambassade bestormd door een woedende menigte, en ook bij de Deense ambassade stonden honderden demonstranten. Het enorme stuk metaal dat 2 weken geleden aanspoelde op een Australisch strand is van een Indiase raket. Het gaat om een onderdeel van een draagraket waarmee satellieten in een baan om de aarde kunnen worden gebracht. De ruimtevaartorganisatie van India zegt dat Australië ermee mag doen wat het wil. Misschien gaat het naar een museum. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Marieke Smit. Goedenavond, u luistert naar WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Met het vertrek van partijleiders Rutte, Kaag en Hoekstra ligt het politieke speelveld open. Een nieuwe generatie staat op. Hoe moeten zij nieuw leiderschap gaan invullen? Wordt het een sociaal contract van Pieter Omtzigt? Een strenger asielbeleid onder Dylan Jesselgus? Of slaat Rob Jetten met D66 een veel linkser klimaatpad in? En welke koers gaat het nog leiderloze CDA varen? Ik ga het vragen aan aanstormende politieke talenten en landelijke voorzitters van 3 jongere organisaties. Michiel Suiker van de JOVD. Kevin Klinkspoor zit hier ook van het CDJA. En Kalle Duvekot, ook van de Jonge Democraten. Last but not least, ook bij mij, politiek verslaggever Thomas van Groningen. Want is de campagne, ondanks het zomerreces, al begonnen? Meepraten kan via Twitter, gebruik dan hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Marieke Smit. U bent gewend om hier de stem van Martijn de Geven te horen, maar die is even lekker met vakantie, dus vandaag zit ik er. En ik heb vers politiek nieuws, want niet heel Den Haag loopt leeg. Er zijn ook nog enkele die wel een rondje door willen. En na Lilian Marijnissen van de SP, Mirjam Bikker van de ChristenUnie en Geert Wilders van de PVV is ook Laurens Dassen vandaag officieel verkozen als lijsttrekker van zijn partij Volt. En hij hangt aan de lijn. Goedenavond, meneer Dassen. Hele goede avond, hallo. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. U was er wel voorgedragen door het partijbestuur, maar was het toch nog spannend dan voor u? Nou, ik ging er natuurlijk wel van uit dat er een meerderheid zou zijn. Anders zou het wel heel erg de verkeerde kant op zijn gegaan. Maar dat met 98% gekozen is natuurlijk een enorme steun in de rug. En ja, dat geeft een extra energieboost om met alle Volters de campagne in te gaan. Ja, want u bent begonnen met 3 zetels in de Tweede Kamer. Moest er eentje weggeven. Zo gezegd. En nu gepeild op 8. Is dat ook haalbaar, denkt u? Kijk, wij gaan nu vol campagne voeren. We hebben een verhaal wat we al 2 jaar hier in Nederland verkondigen. En waar we erg in geloven. Dus dan is 8 zeker mogelijk. En vandaag hier met de 3 voorzitters van landelijke jonge organisaties hebben wij het over nieuwe politiek. Daar heeft u het ook vaak over in de Tweede Kamer. En hoe bent u dat van plan te gaan uitvoeren in de komende periode, die nieuwe politiek? Ja. Kijk, het is nu inderdaad wel ook aan, hè, want je noemde net al een nieuwe generatie, om nu ook te laten zien aan de nieuwe generatie dat politiek kan veranderen. En wat ik zelf interessant eraan vind is van Juncker, die zei ooit van: ze weten heel goed wat ze moeten doen. Ze weten alleen niet hoe ze daarna verkozen moeten worden. En nou ja, volgens mij gaat het daar ook precies mis. En in mijn optiek is nieuwe politiek keuzes maken voor de toekomst. Voor over de komende 20, 30, 40 jaar. Ook als dat betekent dat je misschien het wat minder doet in de peilingen. Of juist dat je te maken krijgt met weerstand. Want die weerstand die moet je dan overwinnen. Dan moet je mensen meenemen in het verhaal. Want verandering, ja, dat zorgt er ook voor dat er natuurlijk weerstand komt. En dat is ook noodzakelijk. Dus voor mij is voor die nieuwe politiek juist ook zorgen dat je met keuzes komt die niet alleen voor nu belangrijk zijn, maar die juist ook voor toekomstige generaties belangrijk zijn. En daar zijn natuurlijk ook nieuwe plannen en nieuwe mensen voor nodig. Een nieuwe generatie die opstaat. Maar het wordt ook de laatste dagen veel over omzicht gepraat. Juist een Kamerlid die al langer rondloopt in de Tweede Kamer. U doet best veel zaken met hem. Heeft bijvoorbeeld ook een voorstel over lobby. En dat er meer transparantie over moest komen. Hoopt u dat hij doorgaat? Dat is natuurlijk voornamelijk een keuze voor hem zelf. Ik vind Omtzigt een hartstikke goed Kamerlid, met wie ik onwijs veel samenwerk. Van wie ik veel geleerd heb de afgelopen jaren. En met zijn kennis en ervaring ook echt een goed verschil kan maken. Dus ik hoop eigenlijk wel dat hij doorgaat, ja. Maar had u hem dan eigenlijk niet ook graag bij Volt gewild? Heeft u hem dat misschien wel eens gevraagd? Kijk, ik weet natuurlijk niet wat Pieter Omtzigt op dit moment gaat doen. Maar wij hebben met Volt een heel duidelijk verhaal, ook een Europees verhaal. En daar zitten ook wel degelijk verschillen tussen de visie van Pieter en mijzelf op bijvoorbeeld hoe we omgaan met de euro. Dus daarin zijn we niet altijd op elk dossier met elkaar eens. Maar dat hoeft ook niet, want we werken op zich goed samen. En ziet u zelf eigenlijk als liberaal? Ik zie mezelf wel als sociaal-liberaal. Ik zie mezelf wel als liberaal, ja. Ah, ik vraag het even, omdat vandaag, we hebben hier ook in de studio, ja, hebben we ja, de ja, voorzitter ja, dat... van de JOVD. Die heeft u vandaag een prijs van hem gekregen. De Liberale Aanmoedigingsprijs. En dat is een prijs die een politicus moet aansporen om weer wat liberaler te zijn. Een soort spiegel die wordt voorgehouden. dat gaat omdat u ooit het plan heeft ingediend om partijen te kunnen verbieden. Of in ieder geval, daar bent u voorstander van. En dat vond de JVD wat minder liberaal. Ja, het was natuurlijk ontzettend mooi dat de JVD daar actief over met mij het gesprek heeft opgezocht. Meerdere keren, dus ik heb daar ook een heel gesprek met hun over gevoerd. Dat zij mij ook deze prijs hebben gegeven. Ik denk dat dat laat zien hoe mooi het is dat zij ook actief politici aanjagen om bepaalde keuzes te maken. Ik ben het alleen niet helemaal met ze eens. Kijk, ik vind het ook belangrijk dat je juist in een liberale democratie ervoor zorgt dat je alle middelen in de gereedschapskist hebt, ook om te zorgen dat je die democratie kunt beschermen. Ik vind het heel mooi om met hun daar het gesprek over te voeren. En ik hoop dat zij die aanjagende functie zullen behouden. Ook voornamelijk ook richting hun eigen partij. Om op bepaalde zaken misschien ook wat meer urgentie te krijgen. Suiker zit hier, die wil graag wat zeggen. Ja, als ik ook wel wat vragen aan Laurens. Want die Liberale Aanmoedigingsprijs, dat is best een mooie prijs. Hè, Laurens, jij hebt er nu. Dat is namelijk een spiegel. En die spiegel, dat is namelijk om te laten zien in de spiegel van ben je nog wel liberaal. Dat staat er als tekst. Dan ben ik natuurlijk wel heel erg benieuwd. Heeft hij een mooi plekje gekregen? Zeker, hij staat op mijn kamer. Dus voor iedereen goed zichtbaar. En voor mij om daar regelmatig ook even in te kijken. Heel goed. Nou, mooi succes, Laurens Dassen, met de campagne die er volgens mij al heel snel gaat komen. Zeker. Dankjewel. Dank. Na de leegloop van Kamerleden en bewindspersonen wordt Den Haag de komende maanden het toneel van verjonging. Nieuw elan, nieuw politiek of nieuw leiderschap. Het klinkt de jongere organisaties van politieke partijen als muziek in de oren. En zij zitten hier aan tafel. Michiel Suiker, voorzitter van de JOVD. Kevin Klinkspoor, voorzitter van CDA. En Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. En hier ook politiek verslaggever Thomas van Groningen. En ik wil graag met jou beginnen, Thomas. Ja. Want het is elke dag opnieuw de vraag, wat gaat Omtzigt doen? Het is een soort niet normaal. Zwangerschap. Elke dag kan het gebeuren, wel of niet de bevalling. Maar ze houden zelf ook de spanning erin. Want journalisten bellen dagelijks momenteel met de mensen rondom Omtzigt. Ik hoor het ook van journalisten bij andere media die zeggen, ja, wat is er aan de hand? Vandaag neemt niemand daar de telefoon op bij Team Omtzigt. Wat dan weer alle geruchten, wat is er aan de hand? Waarom zijn ze niet bereikbaar? Er werd vorige week namelijk heel de tijd gezegd, tegen ons, maar ook tegen de kranten, voordat Pieter Omtzigt op vakantie gaat, wil die duidelijkheid hebben gegeven. Nou, dat zou dan waarschijnlijk zaterdag zijn. Nou, het is inmiddels maandag en we hebben nog niks gehoord. Nou is het natuurlijk wel zo, Pieter Omtzigt gaat echt wel over zijn eigen moment en zo. Dat snap ik allemaal wel, alleen moet ik zeggen dat als je dan zegt het komt zaterdag en het komt maar niet, zijn ze er dan nog niet uit? Of wat is hier aan de hand? Dat weten we niet. Dat was eigenlijk mijn vraag. Van, is het dan een kwestie van hun moment kiezen of zijn ze er daadwerkelijk nog niet uit en wordt de beslissing vooruitgeschoven? We hebben geen idee. We hebben wel signalen daar kunnen we gewoon eerlijk over zijn, dat hij wel, er zijn mensen benaderd om zich bij een beweging aan te sluiten. Maar dat wil nog niet betekenen dat je ook daadwerkelijk de knoop hebt doorgehakt, dat je die politieke beweging en die lijst gaat beginnen. Kortom, nobody knows, maar het begint wel spannend te worden. Omdat ja, die peilingen, kijk, 1/3 van de kiezers zegt interesse in te hebben bij 1Vandaag. Nou, een week daarvoor hadden we een peiling waarin die zelfs op 46 zetels uit zou komen. Dus ja, heel actief Politiek Nederland kijkt hier wel naar. Wat doet die man? En is het politiek gezien nou tactisch slim om dit zo te doen zoals Omtzigt dit nu doet? Ja. Het in het ongewisse laten? Het is laten? Denk ik nu vooral dat wij journalisten en hier op het Mediapark ons allemaal heel druk maken over waarom laat hij nou niet weten? Maar dat, en de mensen thuis die zitten nog op de camping in Frankrijk. Dus zo erg zal het niet zijn. Maar kijk, hij moet natuurlijk ook ergens een keer naar de kiesraad. Die deadline is eind volgende maand. Dus er is ook wel een beetje haast. Als je nog 46 mensen op een kieslijst wil zetten, dan moet je wel even opschieten misschien. Maar het is ook komkommertijd. En van veel partijen weten we het wel al. En de beslissing van Omtzigt kan veel verschil maken. Dus het feit dat veel mensen er natuurlijk mee bezig zijn, is ook logisch. Ik denk namelijk dat de keuze of Kees van der Staaij doorgaat bij de SGP wat minder impact heeft dan de keuze van Pieter Omtzigt of hij een lijst gaat beginnen of niet. Over Kees van der Staaij komen we zo nog te spreken. Maar ik ben ook wel even benieuwd naar de voorzitter van het CDA, Kevin Klingspoor. Want het CDA heeft een lijnpoging geprobeerd te doen. Op de achtergrond stiekem, dat is niet helemaal gelukt, maar geprobeerd om hem weer binnen te halen. Wat vind je er eigenlijk van? Ja, laat ik vooraf beginnen. Wat Pieter doet, weet ik ook niet. Dus als CDA'er. Maar goed. Nee, ik vond die lijnpoging, dat vond ik op zich niet heel verbazingwekkend. Ik hoorde al een tijdje gewoon van leden die wilden toch nog wel een keer geprobeerd hebben. Omdat we natuurlijk, ja, Pieter heeft 20 jaar voor het CDA in de Kamer gezeten. Hè, om daar toch nog enigszins een poging voor te doen richting de Tweede Kamerverkiezingen. Van joh, zijn er nog mogelijkheden om nader bij elkaar te komen? Ook omdat, ja, er is natuurlijk zoveel veranderd de afgelopen 3 maanden. Er zijn zoveel mensen weggegaan. Dat geeft misschien ook weer mogelijkheden om oud-zeer weg te leggen en een soort opnieuw te beginnen. Het voelt ook een beetje als een wanhoopsdaad. Want als je goede kandidaten hebt, dat je de keuze is reuze, zou je kunnen zeggen, dan hoef je dat niet te doen. Nou, ik denk niet dat dat komt omdat we slechte kandidaten hebben. Ik denk dat het ook gewoon een goede aanvulling is op de kandidaten die we al hebben. En nogmaals, als je zo dicht bij elkaar ligt, zoals je dat ook doet programmatisch, dan lijkt het me meer dan logisch dat je, nou ja, als er dus zoveel verandert, dat je toch nog een keer gaat proberen richting die Kamerverkiezingen om proberen samen uit te komen. Maar goed, hij heeft duidelijkheid gegeven. Die mogelijkheid is er niet. Maar het CDA zou toch nooit Pieter Omtzigt vragen op het moment dat hij niet ruim 40 zetels in de peiling zou staan, maar gewoon op 0. Het is toch ook wel gewoon een beetje een optimistische bril opzetten van nou, deze man kan ons ook gewoon heel veel zetels opleveren. Nou, misschien, kijk, weet je, die overweging zal ongetwijfeld meespelen, omdat je ook naar de peilingen kijkt. Overigens is er ook gepeld hoe het zou gaan als hij nog een keer lijsttrekker van het CDA zou zijn. Overigens is dat hem niet aangeboden, begrijp ik. Maar goed, dat zal ongetwijfeld ook meespelen. Maar het is natuurlijk in eerste instantie dat programmatische wat meespeelt. Maar je had het net over andere kandidaten, Kevin. Die worden al een paar genoemd natuurlijk. En daar zit de jongere generatie bij. En dan hebben we het over Dirk Boswijk en Henry Bontebal. Die zitten nu in de Tweede Kamerfractie. En dan hebben we ook een paar namen genoemd. En dat zijn wat meer de oude rotten die al langer bij het CDA rondlopen. Een Hubert Bruls wordt genoemd. Een Karin van Gennep. Die lopen, volgens mij was Hubert Bruls in 2002 al Kamerlid. Als je dan 2 wegen zou moeten inslaan, welke zou je dan liever hebben? Nou, ik weet niet of je hem zo dichotomisch kan neerzetten. Overigens heb ik het AD ook gelezen, dus ik heb gezien dat de namen genoemd zijn. Maar bij mij zijn ze niet officieel bekend. Hubert Bruls heeft overigens hier bij mijn uitzending vorige week ontkend dat hij geschreven had. Maar goed. Oké, nou ja, goed, dan weten we dat in ieder geval. Misschien is hij benaderd. Ja, dat zou nog kunnen. Ja. Dat zou kunnen. Maar goed, in ieder geval, wat voor mij belangrijk is dat we hebben best wel een onstuimige periode gehad als partij. En daar zitten we nog steeds in. Wat voor mij vooral van belang is dat we in november een vernieuwd CDA neer kunnen zetten. Dat zal misschien niet gelijk met hele grote electorale winsten gebeuren. Maar dat we daarna ook wel weer een lijn inzetten naar boven. En dat we gaan bouwen aan dat vernieuwde CDA, aan dat nieuwe imago. Dus als de lijsttrekker daar al voldoet, dan ben ik meer dan tevreden en heel blij. Gaan we nog heel even over Omtzigt hebben, want die overstijgt ook een beetje partijen. Dus ik ben ook wel benieuwd naar de andere 2 hier aan tafel. Dus Kalle Duvekot, als jij hier naar kijkt, naar dit Omtzigt verhaal. Hoe zie jij dat dan? Ja, ik vind natuurlijk dat het CDA zelf moet gaan over wie er lijsttrekker is en of ze hem terugvragen of niet. Dat is volledig aan die partij. Zelf heb ik wel een beetje gekeken naar wat Omtzigt allemaal vindt. Hè. Hij wil ook een hele hoop vernieuwing brengen. Hij staat vaak genoeg op de bok in de Tweede Kamer, waarbij hij dan vooral zegt dat er vernieuwing in de Tweede Kamer moet komen, zodat ook bijvoorbeeld eenmanspartijen meer spreektijd hebben, er makkelijker tussen komen, meer ondersteuning hebben. En een hele hoop van zijn ideeën vind ik best wel goed. Hè. Hij wil echt Den Haag dichter bij de burger brengen. Zo wil hij partij bijvoorbeeld een constitutioneel hof instellen, waarbij eindelijk de rechter ook aan de grondwet kan gaan toetsen. Super idee, maar hij wil bijvoorbeeld dan ook een districtenstelsel in gaan voeren in Nederland. Maar daarbij zien we toch ook in andere landen dat daar miljoenen en miljoenen stemmen eigenlijk verloren gaan en gewoon niet meer terugkomen in de Tweede Kamer. Dus dat zijn dan weer ideeën waarvan ik dan zeg van, daar ben ik geen fan van. En Michiel Suiker van de JOVD, in 2020 hebben jullie om zich nog uitgeroepen tot liberaal van het jaar. Hoeveel prijzen geven jullie weg, joh? Ja, wij geven het voor een partij. Maar nu krijgen wij een erelidmaatschap. Maar wij doen ook nog de beste vervanger van Sven op 1. Doen wij ook eerlijk. Nou, dankjewel. Nee, ja, kijk over Pieter Omtzigt. Ik vind twee dingen. Eén, ik vind het onwijs interessant om te volgen, want hoeveel aandacht er aan wordt gegeven en ook wat voor mogelijkheid hij zou kunnen krijgen electoraal gezien, dat vind ik echt ongekend. Ook het verbaast me ook wel ergens, omdat ik toch nooit zo goed heb begrepen dat één man opeens zo groot kan worden uit toch een wel redelijk turbulente periode. Maar als het gaat over zijn ideeën, dan is het echt revolutionair. Sterker nog, we hadden het over, hij zit al heel lang in de Kamer. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je niet die nieuwe politiek kan bedrijven. En wat hij heel erg goed kan volgens mij is op de inhoud discussiëren. En we gaan het er straks nog meer over hebben. Maar volgens mij is dat het grootste belang, dat er echte oplossingen komen voor problemen waar we tegenaan lopen. En dat is natuurlijk wel Pieter Omtzigt die dat vertrouwen uitstraalt, dat er ook echte oplossingen gaan komen. Dus ik kan me zijn electorale grootsheid op dit moment in de peilingen wel heel goed voorstellen. Dan gaan we nu even verder naar je eigen partij. Of nou ja, niet jouw partij, maar de moederpartij, mag ik hem zo even noemen. De VVD. Dylan Jessoukus heeft natuurlijk aangegeven dat zij het wil doen. Eerder heb jij al gezegd dat je vindt dat de partij wat meer kleur op de wangen mag krijgen. Volgens mij had je hoop gevestigd op Erik Wetsels als partijvoorzitter om dat te doen. Denk je dat Dylan Jessoukus dat ook in zich heeft om die partij wat meer kleur te gaan geven? Nou, wat je in ieder geval kan zeggen is dat ze ergens heel duidelijk voor staat. Want ik denk dat dat profiel wat ze heeft opgebouwd, dat het heel erg laat zien dat ze iemand is die heel sterk staat voor veiligheid. Maar ik ben er ook eigenlijk altijd met dit soort dingen wel een beetje huiverig. En pas ik altijd op met wat ik zeg. Omdat uiteindelijk gaat het over die brede lijn. En zijn er heel veel belangrijke thema's. Zoals je kijkt naar hoe zorgen we ervoor dat de kansenkloof wordt gedicht. Of hoe gaan we om dat er meer grip uiteindelijk op het leven is. Hoe ga je dat verhaal vertellen? En dat verhaal heb ik nog niet gehoord. Ik kan alleen inschatten wat ik nu heb gezien. En dat is wel iemand die ergens voor durft te staan. Dat is fijn. Ik denk dat we dat ook nodig hebben in de politiek. Dus in dat opzicht is het hoopgevend. Maar laten we ook niet te snel gaan. Dat verhaal moet natuurlijk ook nog worden vormgegeven. En daar heb ik wel eigenlijk een vraagje over aan de JVD. Difficult van Jonge Democratie. Ja, dank je, want je zegt van, hé, je wil kleur op de wangen bij de VVD, maar je hebt ook de mond vol van liberalisme. En hoe zie je dat dan in verhouding met eventuele samenwerking van de VVD met de PVV of nog rechtsere partijen die toch voor best wel illiberale punten staan? Het is best wel bekend dat je Zilgos wat meer naar de rechterflank van de partij zit. Hoe kijk je naar die samenwerking? Nou, persoonlijk, kijk, ja, dit komt voort uit een discussie die is gevoerd toen Ruben Brekelmans en Elsevier in EW een interview heeft gegeven. En wat ik twee dingen vind ik daarvan. Eén, ik vind het heel goed dat een Kamerlid kleur durft te bekennen. Dat hij gewoon durft te zeggen wat hij vindt. Maar dit is niet zo. En dat is natuurlijk denk ik ook die nieuwe politiek. Dat we moeten inzien dat als één Kamerlid iets vindt, dat meteen de hele VVD dat vindt. Maar in dit geval, Ruben Brekelmans, die heeft een bepaalde uitspraak gedaan waar vervolgens door bijna geen enkele VVD'er, in ieder geval dat ik heb gezien, afstand is genomen. Dus vaak lijkt dan zoiets wel door een partij ook te zijn aangejaagd en dat hij dat doet namens de partij. De deur is wel op een kier gezet. En dat is natuurlijk het beeld dat ontstaat. Ik durf het je gewoon echt niet te zeggen. Wij zijn inderdaad de dochterpartij. Maar in dat opzicht het is het niet dat wij er dagelijks contact over hebben. Ik vind persoonlijk dat je gewoon op geen manier meer met het PVV zo zou moeten samenwerken als dat in 2010 is gedaan. En wat Ruben Brekelmans voorstelde. Die discussie gaat volgens mij gevoerd worden. En wat ik heb gezien is dat er ook geen toenadering is gezocht en dat het is bevestigd dat het gedaan gaat worden. Dus ik zie helemaal niet zo snel gebeuren dat dit ook de nieuwe lijn gaat worden of dat het überhaupt afgestemd is. Maar je zegt dan niet meer zoals je in 2010 samenwerkte, Rutte 1, maar dus geen gedoogconstructie, maar wel gewoon coalitieonderhandelingen? Nee, zeker. Nee, Thomas, heel goed dat je dat nog eventjes namaakt. Nee. Kijk, ik vind gewoon de uitspraken die zijn gedaan, hè, dan zit ik heel erg op mijn persoonlijke mening, maar goed, daarvoor zit ik hier natuurlijk ook. Ik vind ook echt daadwerkelijk dat de uitspraken die zijn gedaan over minder Marokkanen, dat het gewoon en dat er geen afstand voor wordt genomen, vind ik gewoon niet oké. En dat laat zien dat je over sommige vrijheidsbeginselen, waar liberalisme uiteindelijk over draait ook, dat je daar gewoon zo niet achter staat, dat je in dat opzicht ook helemaal niet met zo iemand de coalitie in moet gaan, als je zo ver weg staat al van eigenlijk het basisbeginsel waarvoor je bent opgericht. Maar vind je dan niet dat de beoogd partijleider wel even kleur moet bekennen op dit onderwerp? Als een prominent Kamerlid dit zegt, dan moet zij toch misschien even afstand daarvan nemen. Als zij dat, wat zij daarvan vindt, is toch wel handig om te weten. Maar ik denk betekent dat dan niet dat ze er gewoon geen afstand van wil nemen? Nou, leuke, goede vraag. Hier kunnen we natuurlijk met elkaar over spindokteren, om het zo te zeggen. Ik weet het niet. Ik zou het niet doen. Volgens mij, als ik het zo zie, vinden we allemaal dat het fijn zou zijn om daar een duidelijkheid in te hebben. Maar ik durf het niet te zeggen wat op dit moment de koers van de VVD is. Volgens mij dat ze daar nog over naar buiten moeten treden. Dat is volgens mij wat tot nu toe zeker is. Maar Thomas van Groningen, er wordt natuurlijk bij Dylan Jessicus verwacht dat ze op asiel een wat rechtsere koers gaat varen. Maar wordt dat in algemeenheid ook van haar verwacht? Ja, wel. Maar we moeten nog even afwachten wat dat verkiezingsprogramma van de VVD precies in gaat houden. Maar we zien nu al meteen eigenlijk na de val van het kabinet. Was natuurlijk vrij duidelijk dat meteen de steun om bijvoorbeeld die spreidingswet, als het ging om migratie, asielzoekers, die werd meteen ingetrokken. Het was niet handig of niet logisch, lag niet voor de hand, aldus Hermans, dat die wet nog behandeld zou worden. Nou, daar zag je meteen al, misschien is het ook campagnetaal, een beetje retoriek richting verkiezingen, maar daar zag je meteen al dat dat kompas toch iets meer naar rechts stond bij de VVD. Zit de JOVD daarop te wachten, Michiel Suiker? Over de spreidingswet? Nee, een rechtsere koers. Nou, wij zitten vooral te wachten op wij gaan niet over de koers in dat opzicht. Wij gaan over, wat wij zouden willen is een liberaal verhaal. En dat gaat niet per se over of het rechts of links is. Dat gaat erover of je heel duidelijk durft te zeggen, zo interpreteren wij dat. Dat is volgens mij al stap 1. En vervolgens gaan we ook nog eens bemoeien tegen de inhoud. Oké. Kalle Duvekot, dan gaan we even naar jouw partij. Die natuurlijk ook, of jouw partij, D66, laten we het weer de moederpartij noemen. Hè? Als jong democraten vinden jullie natuurlijk ook wat van. Daar ben je over aan het nadenken waarschijnlijk. Er komt een verkiezingsprogramma aan. Daar zijn ze aan het schrijven. Ben jij dan nog bezig als voorzitter om daar ook wat invloed op uit te oefenen? Probeer je al met de mensen contact te leggen van dit en dit willen wij erin? Ja, zeker. Sterker nog, dat is ook echt wel een pluspuntje voor D66 voor jongeren betrekken. Ik zit zelf in de verkiezingsprogrammacommissie. Wij worden daar heel dicht bij betrokken om inderdaad te kijken van hoe moet dat nieuwe geluid eruit gaan zien? Hoe moet nieuwe politiek er volgens D66 uit gaan zien? Dus daar zijn we zeker mee bezig als jongeren. Want het was Kaag. Ik bedoel, de term nieuw leiderschap is verzonnen door Kaag en D66. Maar dat is nooit helemaal uit de verf gekomen. Of vind je zelf van wel? Nee, dat is inderdaad ergens niet heel duidelijk meer overgekomen wat dan nieuw leiderschap zou moeten zijn. Maar dat neemt niet weg dat we op dit moment in Den Haag echt inderdaad een opening zien om het allemaal anders te gaan doen. En daarom is het juist goed dat D66 nu echt met het geluid komt van oké, hoe moet die politiek dan anders eruit gaan zien? En valt dat dan op één poppetje zoals de vorige keer? Toen werd het heel erg rondom Kaag opgezet, nieuw leiderschap, et cetera. Of moet iedereen in Den Haag even in de spiegel gaan kijken inderdaad en het anders gaan doen? Moet Jetten dan gaan doen volgens jou om dat wel voor elkaar te krijgen? Nou, eigenlijk de politiek heel anders aanvliegen en vooral veel meer mensen daarbij gaan betrekken. Voornamelijk als ik even denk vanuit de jongeren, ik ben vanuit de jongerenpartij, betrek jongeren echt op een radicaal andere manier. Je ziet dat het vertrouwen van jongeren in de politiek heel erg achterloopt. Jongeren gaan nog steeds niet heel hard stemmen. En wat wij dan heel graag zouden willen zien is dat dan niet alleen maar jongeren om het vinkje erbij jongereninspraak te kunnen zetten aan tafel worden gezet, maar dat ze ook echt mee mogen praten over hoe de tafel eruit ziet. Een voorbeeld dat ik daarvan altijd heel vaak aanhaal is de toekomststoel. Dat is volgens mij door Jan Terlouw op een gegeven moment geïntroduceerd. Hartstikke mooi. Gingen allemaal prominente partijleden en politici gingen een stoel aan tafel zetten van als wij naar deze stoel kijken, dan herinneren wij ons, onze keuzes hebben ook invloed op de nieuwe generatie. Ik zou dan zeggen, zet dan ook echt daadwerkelijk een jongere op die stoel en laat hem meepraten over waar die stoel allemaal aan tafel zit. Dat is niet alleen mijn idee, dat is ook van hoogleraar Koudingfrex. Die zegt eigenlijk van je moet jongerenparticipatie echt zien als iets waarmee je ook met jongeren gaat praten over hoe het spel eruit ziet in Den Haag, over hoe de tafel in Den Haag eruit ziet. Is dat ook niet een beetje jouw taak dan? Ja, zeker. Het is dus ook mijn taak om daar inderdaad ook de eerste stappen in te gaan zetten. Om inderdaad ook de mensen in mijn moederpartij erop aan te spreken van is dit nou de manier waarop je politiek wil gaan voeren? Of kunnen we het met z'n allen toch anders gaan doen? Daarom ben ik in ieder geval heel blij dat ik nu bij het verkiezingsprogramma zit. Maar dat moet eigenlijk op veel meer fronten. Ik kan niet overal zitten. En ook nadat ik weg ben als voorzitter, moet dat zeker ook gewoon gebeuren. En het is ook heel goed als niet alleen jongeren van jongere partijen worden betrokken. Want er zijn ook een hele hoop jongeren die veel minder makkelijk hun weg naar de politiek weten te vinden. En juist hun stem is ook heel belangrijk. Hoe werkt dit dan? Moet dan D66 iemand van straat plukken? Er zit hier wat hangjeugd. Hoe werkt dit? Nee, je moet gewoon echt gaan kijken van zijn wij in al onze pressen in hoe wij onze standpunten opzetten, in hoe wij onze vergaderingen als partij opzetten en hoe wij onze volksvertegenwoordigers eigenlijk neerzetten, komen we dan ook wel echt in contact met de mensen op straat inderdaad bijna. Dus ga bijvoorbeeld op bezoek bij MBO's, zorg dat je als partij opener staat daarvoor. Ga echt kijken van hey, hoe kan je de politiek op die manier aanpakken. En dat geldt trouwens niet alleen voor jongeren, maar ook gewoon überhaupt voor Nederlanders meer betrekken. Ja, ik vind deze wel lastig, want ik heb het idee dat dit, want volgens mij had je hier ook bij de fractie, hè, volgens mij worden al heel veel dingen altijd geprobeerd om jongeren te betrekken. Volgens mij is politiek gewoon veel te moeilijk en wordt het altijd veel te lastig en eigenlijk ook wel te serieus soms, denk ik wel eens uitgelegd. Maar politiek bestaat uit heel veel complexe vraagstukken die heel ingewikkeld zijn. Maar je mist soms ook wel een beetje iemand die het op de eenvoudige manier, daar kan je denk Caroline van der Plas ook altijd heel erg voor prijzen, ook dat kan uitleggen, waardoor ook mensen kunnen begrijpen wat er gebeurt. En dat heb je veel meer nodig, denk ik, dan weer een extra stoel aan tafel. Terwijl de kritiek ook vaak is dat juist te plat wordt geslagen. Dat het te plat wordt en dat daarmee ook het ambt van bijvoorbeeld Tweede Kamerlid te niet meer serieus wordt genomen. Ja, dat vind ik. Ik vind dus helemaal niet dat het duidelijk en eenvoudig kunnen uitleggen. Volgens mij is dat heel erg de taak van een politicus. Maar dan vervolgens wel de juiste keuze kunnen maken. Volgens mij is politiek het bij elkaar brengen van goede keuzes maken. En volgens ook kunnen uitleggen waarom die keuzes worden gemaakt. En dat kan niet altijd in veel te moeilijke woorden en op een veel te serieuze manier. Daar heb je meer types voor nodig die dat ook goed kunnen vertalen. Het ging net over Caroline van der Plas, Kevin Klingspoor van CDA. BBB is natuurlijk in die zin altijd een groot concurrent geweest voor het CDA als het ging over verkiezingen. Dat zagen we bij de provinciale statenverkiezingen ook. Hoe kijk je naar de komende als het gaat om BBB en het CDA? Een stukje nuance daarin is natuurlijk wel dat we bij het CDA, als we de verkiezingscijfers een beetje gaan analyseren, is dat een kwart van de kiezers thuis blijft. En dat eigenlijk onze grootste factor is die tegen ons werkt. En daarna zie je pas de effecten van BBB, maar ook van PVV en VVD. En ook aan de kant van BBB zie je weer dat ze meer groeien door de VVD en de PVV dan door het CDA. Dus goed, die één op één relatie wil ik nog even nuanceren. Maar ja, goed, hoe dat in november gaat lopen, dat is ook heel erg afhankelijk, denk ik, van welke thema's er gaan spelen. In maart speelt natuurlijk heel erg het stikstofdossier. Ik zie dat nu toch heel erg op de achtergrond geraken. Ja, en als we meer over migratie, maar bijvoorbeeld ook normen en waarden, volkshuisvesting, dat soort thema's gaan praten, dan ja, kun je een heel ander speelveld creëren. Wat dat betreft is dat natuurlijk nu ook makkelijker, omdat je nieuwe personen hebt zitten. Dus je kunt ook makkelijker een nieuw speelveld creëren op thema's. Maar maak je alsnog wel zorgen over de verkiezingen? Over de uitslag die eventueel zijn voor het CDA? Ik hoef geen doekjes om te winnen dat het natuurlijk een beetje niet heel erg rooskleurig ervoor staat in de peilingen. Maar goed, tegelijkertijd, als ik dat tegen iedereen in de partij zou zeggen, dan zouden we op voorhand al een beetje gedemotiveerd erin gaan. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Wat ik eigenlijk juist zie, en dat is eigenlijk ook in het vorige punt, is dat ik bij jongeren ook heel veel verantwoordelijkheidsgevoel zie in onze partij. We hebben ook een jongere in onze, hoe zeg je dat, in een programmacommissie werken. Thomas Steenkamp, 22 jaar, student. Maar we hebben ook bijvoorbeeld jongere CDA'ers in de selectiecommissie. Die gaan kijken naar, nou ja, wie moeten onze nieuwe volksvertegenwoordigers worden. Hè, dus we zien op heel veel fronten ineens heel veel jongeren doorcijpelen in die partij. Dat is een hele positieve beweging. Ja, en daar werken wij natuurlijk ook nog steeds heel effectief aan. Dus nou ja, misschien dat nog als aanvulling op zojuist. Het is ook eigenlijk een soort, het komt van beide kanten. Je moet zelf ook zelfvertrouwen hebben en de verantwoordelijkheid opnemen om dan die jongeren naar voren te schuiven. Alleen en jongeren toevoegen aan de fractie is natuurlijk niet alleen de oplossing. Het gaat ook over het hebben van een verhaal. Is dat volgens jou solide noem ik genoeg? In eerste instantie gelijk de vertrouwenscommissie. Mm. De programmacommissie. Mm. Dat daar in het verkiezingsprogramma in die commissie een jongere zit. Die daar aan tafel spreekt namens jongeren. Daar hebben wij ook goed contact mee vanzelfsprekend. Die voeden wij ook met de punten die wij vanuit het CDA hebben. Omdat wij ook talloze commissies en werkgroepen hebben die over de jaren heen allerlei dingen vonden van volkshuisvesting en de studiebeurs en dat soort zaken. En op zo'n manier kunnen we ook een inhoudelijk verjongend verhaal neerzetten. Dank. Straks zijn we nog een half uur bij u met WNL Haagse Lobby. En spreek ik ook voormalig voorzitter van de Tweede Kamer, Frans Wijsglas. Hij maakt zich juist zorgen dat de ervaring uit de Tweede Kamer weglekt. En wil daarom dat oudgediende Kees van der Staaij van de SGP de opvolger van Vera Bergkamp wordt. Maar nu eerst het nieuws van 9 uur. Tot zo. NPO NPO Radio 1. Ik ben gewoon super blij dat we hebben gewonnen. Dit was echt een belangrijke wedstrijd. Na de winst tegen Portugal. Dat we bij Vlagen geweldig gespeeld hebben. De Amerikanen eigenlijk van het kastje naar de muren wisten te sturen. En het gelijkspel tegen Amerika. Ik denk dat wij goed waren de eerste helft en dat zij beter waren de tweede helft. Staat Oranje met één been in de achtste finale van het WK. En nu moeten we doorpakken. Het laatste groepsduel is tegen Vietnam. En NOS Langs de Lijn is er natuurlijk bij. Luister morgenochtend vanaf 8:30 naar NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar 7,50. Ga nu naar epc2023.com. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De acteur achter het wereldberoemde typetje Pee-wee Herman is overleden. Paul Rubens, zoals de acteur heet, was al geruime tijd ziek. Hij had kanker, zo werd na zijn dood duidelijk. Op het Instagram-account van Rubens is een bericht gedeeld dat de acteur zelf voor zijn dood had geschreven. Daarin biedt hij zijn excuses aan voor het niet openbaar maken van zijn ziekte. Ook bedankte hij zijn fans. Paul Rubens was 70 jaar. Vanwege de oorlog in Oekraïne gaat China de export van drones beperken. Vanaf morgen zal het land controles uitvoeren om te voorkomen dat drones gebruikt worden voor niet-vreedzame doelen. Drones worden door zowel als Rusland als Oekraïne ingezet om te verkennen en aan te vallen. Het werk bij architectenbureaus loopt snel terug. Met name bij bureaus die gespecialiseerd zijn in woningbouw. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Door onder meer de hoge hypotheekrente, gestegen bouwkosten en trage gemeentelijke procedures vallen bouwprojecten stil en droogt het werk op. 1 op de 3 architectenbureaus heeft al werknemers moeten ontslaan. UNESCO wil Venetië op de lijst met bedreigd werelderfgoed. Volgens UNESCO gaat het niet goed met de Italiaanse stad. Het cultureel agentschap van de Verenigde Naties wil daarom dat Italië meer gaat doen om de historische stad te beschermen. Er zou anders onomkeerbare schade dreigen door problemen als klimaatverandering en massatoerisme. Het plan om Venetië aan te merken als bedreigd werelderfgoed wordt in september voorgelegd aan het Werelderfgoedcomité van UNESCO. Het weer vanavond en vannacht blijft bewolkt met hier en daar wat regen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen felle buien, mogelijk met hagel en onweer. In het noorden en midden van het land geldt daarom code geel. 'S Middags wat vaker droog en kan ook de zon doorbreken. Het wordt al maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Een Toyota rij je nooit alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generatie. En vanwege het tijdelijke extra voordeel. Stap nu over en ontvang tot wel €3000 extra inruilwaarde op de hybride of elektrische auto's van Toyota. Dan bespaar je ook nog eens extra op CO2 en brandstof. Check je voordeel op toyota.nl. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Ook de Toyota Yaris Cross Hybrid rij je nooit alleen voor jezelf. Nu tijdelijk €1500 bovenop de Autotelex inruilwaarde. Check je voordeel op toyota.nl. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24 uur fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Marieke Smits. Welkom terug. U luistert nog steeds naar WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. We hebben het vanavond met de jongerenclubs van de VVD, het CDA en D66... over nieuw elan in Politiek Den Haag. Veel nieuwe gezichten betekent ook frisse ideeën. Maar ook gebrek aan ervaring. En wie zich daar zorgen over maakt is Frans Wijsglas... oud-voorzitter van de Tweede Kamer en VVD-mastodont. Hij hangt aan de lijn. Meneer Wijsglas, goedenavond. Ja, goedenavond. U tweette vandaag toevallig nog dat u het prettig eigenlijk wel vond... dat de pers zich rustig hield over de politieke zaken. En nu hangt u dus met mij aan de lijn. Waarom is dat eigenlijk goed dat ze zich rustig houden? Dat lachje van Thomas van Groningen op de achtergrond, dat vreesde ik al. Want dit is natuurlijk het toppunt van inconsequentie van mij. Hè. Eerst te genieten van de rust en dan nodigt u mij uit. En dan zeg ik ja, maar goed, ik ben er. Ja. Goedenavond. Maar waarom is het eigenlijk prettig dat ze zich rustig houden? Nou ja, ik had ondanks de regen een beetje vakantiegevoel vandaag. Oh, ik dacht van, ik mis het niet zo. En daar trok ik u helemaal uit. Nou ja, ik doe het zelf. Hè. Ik verstoor mezelf, als het ware. Nou, wat wel nieuws was de afgelopen weken, wat natuurlijk een beetje opkwam, waren de vertrekkende Kamerleden of partijleiders. En u vindt dat ook wel ergens zorgelijk. U zegt, daarmee verdwijnt ook ervaring en senioriteit. En u pleitte daarom om SGP'er en ook langzittende Kamerlid Kees van der Staaij voorzitter van de Tweede Kamer te maken. Ja, dat heb ik genoemd, maar meer in het algemeen. Maar ik kom al van de Staaij terug zo hoor. Okay. Maar meer in het algemeen heb ik zorgen over het vertrek van veel Kamerleden. Nu al aangekondigd en er zullen er ongetwijfeld meer volgen. En de verkiezingsuitslag zal ertoe leiden dat er nog meer moeten vertrekken. Dat is altijd zo bij iedere verkiezing, zeker de laatste keren. Met grote, grote veranderingen. Kijk naar de peilingen van nu. Dus en het is 2 jaar geleden nog maar dat er verkiezingen waren. 2,5 jaar geleden dadelijk. En toen zijn er ook veel mensen weggegaan. En ja, de Tweede Kamer heeft ervaring nodig, kennis nodig. En dat zie je als het ware weggaan nu. En ja, met een variatie op een bekend spreekwoord. Ervaring vertrekt te paard en komt te voet. En dat komt het werken in de Tweede Kamer niet ten goede. Mm-hmm. En ja, daarom heb ik als één ding geopperd, laatst in een interview, vorige week een interview, dat het goed zou zijn om een hele, hele ervaren en staatsrechtelijk goed ingevoerde Kamervoorzitter te hebben. En toen dacht ik aan Kees van der Staaij. Ja. Maar ik begrijp ook wel dat dat voor een kleine partij heel erg moeilijk is. En weet u eigenlijk of hij dat zelf ziet zitten? Nee, ik weet het niet. Ik heb het in de radio gezegd. Hij is met vakantie, geloof ik, dus ik weet het niet. Ik denk eerlijk gezegd, maar dat is mijn fantasie, dat als de SGP 5 zetels zou halen, dat hij het leuk zou vinden. En leuk is niet het goede woord, dat hij dat zou willen doen. Maar ik begrijp dat het met 3 moeilijk is. Maar dat neemt niet weg dat ik het een goed idee zou hebben om zou vinden om hem in die stoel te zien. Om dat weglopen van ervaring wat we nu zien, om dat wat te compenseren vanuit de voorzittersstoel. Ja, want hier hadden we het net ook even aan tafel over. Maar er is best een grote kans dat hij gaat stoppen, ook Kees van der Staaij. Omdat hij er zo lang zit en er aantal tekens zijn dat hij dat zou gaan doen. Dan wilt u misschien wel een ander Kamerlid met veel ervaring. Is er dan iemand anders waar u aan denkt? Ik zeg een Martin Bosma. Nou, laat ik niet doen alsof ik nog Kamerlid ben. Ik ben 17 jaar weg en de Kamerleden die moeten allemaal zelf. En ik hoop heel erg dat net als toen ik voorzitter werd in 2002 het geval was. Dat de Kamerleden gewoon allemaal in een geheime schriftelijke stemming hun eigen individuele voorkeur naar voren zullen brengen. En dat er geen afspraken over gemaakt worden. Dat hoort niet bij de verkiezing van een Kamervoorzitter. En wat de persoon betreft, Bosma. U noemt hem, ik ga geen namen verder uit mijn mouw schudden, maar Bosma heeft heel veel ervaring. Is natuurlijk wel een Kamerlid met een heel groot uitgesproken politiek profiel, het PVV-profiel. En dan is hij daar nog iemand die zeer spraakmakend vaak is. Dus hij zal, zoals iedere Kamervoorzitter, maar hij helemaal zal, als de Kamer hem zou kiezen, en dat is aan de Kamer, niet aan mij, dan zou hij bijna nog meer dan andere Kamervoorzitters volledig neutraal moeten zijn en ja, moeten afzien van welke politieke uitspraak dan ook. Maar dat hoort ook bij het vak van Kamervoorzitter. Maar het is aan de Kamer verder. Maar dat ziet u hen niet doen, neutraal zijn. Als ik Kamerlid was, zou ik Bosma van de verkiezing willen uitsluiten. Nee, dat niet. Nee, en ik ga hem toch weer even noemen ook. We hebben het al eerder over hem gehad. Maar Pieter Omtzigt hebben een aantal scenario's voor gehoord. Dat hij zou doorgaan met de eigen partij. Nou, misschien is hij wel een goede nieuwe Kamervoorzitter. Hij heeft ook al heel erg veel ervaring. Zou dat wat zijn? Hij zou het zeker kunnen. Maar ik hoop wat Omtzigt betreft, als hij het gaat doen, hoop ik dat de politiek en de Kamer gebruik kan maken van de gaven die hij heeft. Het werd ik heb meegeluisterd het eerste half uur. Daar werd het ook genoemd door Suiker en Klinkspoor en Duvekot. Gaven en door uzelf, de gaven die hij heeft. Namelijk de manier waarop hij politiek bedrijft. En ja, als er iemand is die nieuwe politieke cultuur wel heeft waargemaakt, in tegenstelling tot mevrouw Kaag, in tegenstelling ook tot Rutte de afgelopen 2 jaar, heeft Omtzigt dat wel waargemaakt. En is hij een waarlijke controleur van de macht, controleur van het kabinet, de regering? En ja, ik zie hem liever, als die doorgaat, in die rol, als versterking van het controlerend vermogen van de Tweede Kamer, dan in de voorzittersstoel, hoezeer ik ook eerbied heb voor mijn oude stoel. En u had het al net even over dat u lekker in de vakantiemodus zat, maar ik zag dat u zich ook nog even in de discussie had geroerd over Ruben Brekelmans en zijn uitspraken in EW. En dat de deur wel weer op een kier stond voor samenwerking met de PVV. Daar bent u niet blij mee? Het lukt me niet helemaal, die vakantiemodus. U betrapt me nu al voor de tweede keer. Maar even serieus wat uw vraag betreft. Nee, ik was onaangenaam verrast. Laat ik het nou maar zo expres hard zeggen. Onaangenaam verrast door de uitspraken van Brekelmans. Ik hoop dat het iets persoonlijks van hem was. Dan ben ik dus onaangenaam verrast door zijn persoonlijke opvatting. Dat vind ik jammer, want hij is een erg goed Kamerlid, vind ik. Ik vind dat de VVD niet in een gedoogconstructie en helemaal niet in een kabinet weer, wat de gedoogconstructie betreft, weer 2010 moet samenwerken met de PVV. De PVV heeft een aantal opvattingen die echt haaks staan op de rechtsstaat, haaks staan op het liberalisme, haaks staan op een gelijkwaardige benadering van mensen in Nederland en buiten Nederland. En daar moet een liberale partij als de VVD niet mee willen samenwerken in een kabinet. Als de PVV het goed doet in de verkiezingen, hebben ze volledig recht, vanzelfsprekend, op kamerzetels die ze daar hebben gewonnen. En dan hebben ze alle rechten om daarmee te doen, binnen de kaders van betamelijkheid, zou ik bijna zeggen, wat ze ermee moeten doen, willen doen, politiek. Maar niet meer in een kabinet met de VVD. En ik hoop zeer, ik heb Thomas van Groningen al een paar keer ook zien twitteren dat zodra hij mevrouw Jesselkus voor de microfoon krijgt, dat hij aan haar ook de vraag zal stellen. Ja, de uitnodiging staat. Ik hoop dat ze gauw antwoord geeft op die uitnodiging en op die vraag van u en van mij. Want ik ben ook wel benieuwd. U heeft nu natuurlijk ook uw contacten binnen de partij en waarschijnlijk ook direct een lijntje met Dylan Jessugus. En heeft u haar dan niet ook iets laten weten? Ik heb haar mijn mening laten weten, ook Brekelmans, ook de partijvoorzitter. Ik vond het niet correct op een zo belangrijk punt alleen maar via Twitter mijn mening te geven. Dus ik heb mijn mening gegeven. Maar ik heb van haar een korte, maar niet inhoudelijke reactie gekregen. Oké, en kunnen we nog actie van u verwachten met bijvoorbeeld een aantal andere oud-gedienden? Ik noem een Ed Nijpels, die hebben we ook al eerder gehoord hier op de radio hierover. Die is helemaal uw lijn, mocht het zo zijn. We zitten op één lijn in deze. Actie is een groot woord. Ik ga niet de actiegroep Frans Wijsglas oprichten. Maar ik hoop wel zeer dat er meer VVD'ers zijn, ook jonge VVD'ers. Wat dat betreft was ik ook blij met de uitspraken van Michiel Suiker een half uurtje geleden, voorzitter van de JOVD, dat er meer VVD'ers zijn. En dat hoeven niet allemaal prominenten, zoals dat dan heet, te zijn. Maar meer VVD'ers zijn die zich uitspreken de komende tijd, ook naar aanleiding van wat Brekelmans heeft gezegd, over de samenwerking met de PVV. En dan hoop ik dat VVD'ers zijn die daartegen zijn. Heeft u eigenlijk een soort van clubje met van die mastodonten? En heeft u Annemarie Jorritsma eigenlijk al welkom geheten? Want die had gezegd, ik doe geen mastodonten-interview, maar die meldde zich afgelopen week ook. Ik hoorde net de naam Nijpels. Nou, u bent nu op de radio. Komen jullie wel eens bij elkaar met alle VVD-corifeeën? Niet op dit thema. Oh. Er is Er is regelmatig, maar dat is ook een tijd lang niet geweest... door alle politieke opwinding, een overleg van wat dan inderdaad... de mastodont te noemen, oh, ja? Niet, maar oud-politici van de VVD. Maar nee, met Nijpels en Jorsma heb ik indirect contact gehad... omdat ik natuurlijk hun uitspraken heb gezien... en zij hebben mijn uitspraak gezien. Dus we weten van elkaar dat we het met elkaar eens zijn. En van Nijpels wist ik dat al heel lang. En nou. Ja. Dank meneer Wijslas hiervoor. En wij wachten ook af tot de VVD van zich laat horen over dit thema. Ja, dank u wel. Een prettige avond voor u en voor de luisteraars. U ook. En dan hier aan tafel, ik ga ze nog even één keer introduceren... zitten Michiel Suiker van de JOVD-voorzitter... Kevin Klinkspoor van CDJA en Kalle Duvekot van de Jonge Democraten. En natuurlijk naast mij Thomas van Groningen. En we hebben het net even kort over Kees van de Staaij gehad... die volgens meneer Wijsgas, die we net aan de lijn hadden... die kan wel de nieuwe voorzitter worden. Maar ja. Jij hebt andere signalen gehoord uit Den Haag... dat die nou, helemaal niet opgaat voor een nieuwe termijn. Het punt is een beetje, we weten het niet. De SGP heeft het nog niet bekendgemaakt, maar informatie is wel inmiddels... Dat is een paar dagen oud, maar binnen de SGP, meerdere bronnen die ik sprak, die zeggen de onduidelijkheid daarover is zo groot dat ze zich afvragen, ja, als je door wil, dan laat je deze onduidelijkheid niet zo bestaan. Er zijn in ieder geval meer signalen dat hij stopt dan dat hij doorgaat, maar de partij zelf zegt erover dat hij pas in de tweede helft van de komende maand bekend maakt zelf. Hij is inderdaad geloof ik nu nog op vakantie. Was in Zuid-Amerika, als ik me niet vergis. Of inmiddels is hij weer terug, dat weet ik niet. Maar hij laat het dus nog even in het midden. En er staat natuurlijk wel een opvolger klaar. Dus Stoffer, populair Kamerlid, volgens mij ook al binnen de SGP-gelederen. Ja, wellicht dat dit het moment is om het stokje door te geven. Maar we weten dat formeel nog niet, maar de signalen zijn zo. Ja, dit was een beetje flauw. We hebben toch weer over die poppetjes. Maar dat wellicht stopt. Maar ja, dus ze zeggen vaak niemand is de partij natuurlijk. Maar in dit geval is het iemand die zo lang aan het roer heeft gestaan van de partij. Wat gaat dat dan betekenen? Ja, een beetje hetzelfde bij de VVD. Hè? Iemand die zo lang aan het roer staat. Ja, ik zou kunnen zeggen dat Van der Staaij dat beter heeft gedaan dan Rutte. Want hier staat wel echt een opvolger te trappelen volgens mij. En wat vinden eigenlijk de jonkies hiervan? Het is op zich niet ondenkbaar. Kijk, Van der Staaij heeft 25 jaar in de Kamer gezeten, kwart eeuw. Dat heeft hij gevierd afgelopen jaar. Dat is iets wat je viert. Maar wat je bijvoorbeeld ook ziet bij Stoffer... is dat hij de afgelopen maanden, tenminste is mij opgevallen... vaker wat medisch-ethische onderwerpen pakt. En dat zijn toch wel hele levendige onderwerpen bij een SGP-achterban. En dat zijn voor mij wel voorzichtige tekenen aan de wand... die toch inderdaad wijzen naar Stoffer... die op een gegeven moment van der Staaij het stokje gaat overnemen. Ik denk alleen wat daar misschien nog bezig is... en waar Van der Staaij misschien nog op zijn vakantie over nadenkt... is ja, die Kamerverkiezingen komen toch wat vervroegd... ten opzichte van wanneer we ze verwachten. Hadden. Misschien dat hij toch nog nadenkt van ja, moet ik nog een keer door? Doe ik het halverwege de komende periode doorgeven? Misschien is dat nog een optie die hij overweegt. Maar goed, ik zie het wel voor me dat het gebeurt. Dat is wel eens als je bij dat soort partijen wat meer ziet. Dat ze inderdaad netjes wachten tot halverwege een termijn. Zodat hun opvolger even rustig op stoom kan komen. Niet meteen in een hectische verkiezing komt. En de ChristenUnie heeft het natuurlijk ook gedaan met Mirjam Bikker. Ja. Maar Kalle Duvekot van de Jonge Democraten. Het is nu een D66er die Kamervoorzitter is, Vera Bergkamp. Zeker. Daar heb ik net niet met Frans Wijsgas over gehad. Maar eigenlijk zegt hij dus, ze hoeft niet een nieuwe termijn wat mij betreft. Ja, daar mag hij zijn mening over hebben. Daar ben ik het natuurlijk niet mee eens. Ik vind dat Vera het wel gewoon heel goed doet. Ondanks de turbulente periode die we hebben gezien met alle onderzoeken. Alles rondom ook de vorige Kamervoorzitter. Dat is ontzettend complex, ontzettend ingewikkeld. En ik vind dat zij daar wel goed de rust in bewaart. Daarnaast werd er net Kees van der Staaij genoemd als misschien nieuwe Kamervoorzitter. Maar ik vind ook wel dat een Kamervoorzitter boven alle partijen moet staan. Dus ook wel voor iedereen er eigenlijk moet zijn. En een Kamervoorzitter die de Nashville-verklaring heeft ondertekend een aantal jaar geleden... zou ik in ieder geval wel heel veel moeite mee hebben. Dus dan heb ik zeker Vera Bergkamp. Ik vermoed overigens dat komende zondag er nog wel een behoorlijke steen in de vijver gegooid gaat worden. Als het gaat om de affaire Ariep en de positie van Vera Bergkamp. Want Khadija Ariep laat zichzelf 3 uur lang interviewen op de publieke omroep bij Zomergasten komende zondag. Ja, dan kom je er niet omheen hoe dat natuurlijk gegaan is toen met die voorzittersverkiezing. En ik ben heel benieuwd wat zij daarover gaat zeggen. Dat is toch het eerste grote interview met haar na al het gebeuren? Juist. En dat zou... Je voelt het aankomen. Wordt er zo'n poppetjespel? Ja, ik wil niet constant haastrelletjes opwerpen hier. Maar dan gaan we weer met z'n allen achter Vera Bergkamp aanrennen met wat vindt u van wat Ariep gezegd heeft? Nou ja, goed. Je voelt Precies. Ja, nee, ik snap dat er misschien golven gaat maken, maar ik vind het ook wel een beetje bij de nieuwe cultuur in Den Haag dan passen dat je dan ook naar de andere kant van het verhaal luistert en niet maar een van beide kanten 3 uur gaat interviewen en de ander misschien met een snippet van een minuut laten antwoorden. Ja, oké. Okay. Nou. Wij gaan het ook even hebben over de campagne die er aankomt. We gaan zo even met jullie wat thema's langs die volgens jullie belangrijk zijn voor wat jullie partij moet gaan doen, die campagne. Waar moeten ze op inzetten, de focus. Maar ik was ook even benieuwd, Thomas van Groningen. Is die campagne ook echt al begonnen? Want het is wel zomerreces, maar het is natuurlijk allemaal anders dan andere tijden. Dus er is waarschijnlijk achter de schermen al druk gedoe. En zie jij al een campagne gaande? Nou, kijk, de meeste partijen houden zich nog redelijk stil. Er zijn nog bijvoorbeeld geen grote interviews nu gaande, mediaoptredens van de beoogd lijsttrekkers of beoogde, die houden zich stil. Bij het CDA valt bijvoorbeeld op, vind ik erg interessant, dat de personen die zich gemeld hebben bij die sollicitatiecommissie, daarvan weet ik inmiddels dat die de keiharde oproep hebben gekregen om de media niet op te zoeken. Sterker nog, het is eigenlijk een beetje impliciet verboden om nu in de media aan te geven, ik heb mezelf kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap. Om maar te voorkomen dat er eigenlijk in de media te veel rondom die partij gebeurt. En dat zie je nu wel bij meer partijen. Wacht maar even totdat die campagne zo richting het einde van die zomer, september, als straks de files weer zochten staan, dan pas komt die campagne echt op stoom. Maar die partijen zijn achter de schermen natuurlijk nu volle bak bezig. Kevin Kringspoor, herken je dat, wat Thomas zegt? Oh, dat weet ik niet. Maar ik kan me er wat bij indenken dat je natuurlijk niet een herhaling wil van de vorige keer. Dat heeft ons toen wel windeieren gelegd. Je wil straks gewoon, en dat vind ik ook het belangrijkste, is dat er straks gewoon één lijsttrekker komt. Dat daar geen twijfel over bestaat. En dat je daar als één partij achter gaat staan. Dus ik kan me zo voorstellen dat misschien ook de kandidaten uit eigen overweging zoiets hebben. Ook omdat het zomerreces is. En de meeste mensen die zitten toch op een camping in Frankrijk. En die krijgen het toch allemaal niet mee. Dat je toch nog even wacht tot ongeveer eind augustus, begin september. Dat je je eerste campagneacties gaat doen als partijen. Zorgvuldig dus. Ja. Volgens mij Laurens Dassen is volgens mij, als ik hem zo een beetje volg, ze komen vandaag natuurlijk bij dat verhaal, die is echt nu ook formeel gekozen. Ik begrijp dat je ook wat interviews gaat geven. Dus ik vermoed dat Volt gaat proberen de campagne af te trappen deze zomer. Nou, je moet niet te vroeg pieken. Nee, maar het is ook wel een sport volgens mij in Den Haag om op een gegeven moment te zeggen zo, nou, ik ben alweer aan het werk hoor. De rest ligt nog op het strand. Maar zie je, wij zijn alweer aan het werk. Dus dat beeld gaat die kaart gaan sommige partijen ook proberen te trekken de komende weken wellicht. Nou, en je had het nog over Wilders. Die is ook al lekker druk aan Twitter. Die is eigenlijk altijd in campagnemodus. Die is behoorlijk in campagnemodus op Twitter. Maar dat is ook lekker makkelijk. Twitter kan ook vanaf je vakantieadres natuurlijk. Ja. Maar die is wel behoorlijk actief, soms zien de laatste dagen. Heet dat niet inmiddels X? Dat heet X, ja. Ja, dat moeten we dat ook zeggen? Op X, ja. En wat ook opviel is de tweet, uiteindelijk heeft hij die ook ingetrokken en daar nog iets bij vermeld, maar was natuurlijk Maarten van Ooyen, staatssecretaris van ChristenUnie. Die ging ook al heel erg stevig in de campagnetaal. Hè? Die haalde behoorlijk hard uit. Die moest dat inderdaad terugtrekken. Dus je ziet daar wel dat partijen, of in ieder geval op individuen, want volgens mij had hij dat redelijk individueel bedacht, die tweet. Daar ging die behoorlijk hard erin. En die moest dat dan toch inderdaad weer terugnemen. Dus je ziet dat daar wel wat campagnegevoel in zit. Maar ik heb nog niet het idee dat we echt in een full-fledged verkiezingsmodus zitten met z'n allen. Heb jij dat wel? Ik heb dat nog niet het idee. Nee, maar ik heb wel het idee dat deze drie jongeren slaan ook elkaar de seizoen niet in. Maar dat misschien niet. We gaan namelijk hebben over asiel. Oh, oké. Okay. Oh, wat leuk. Want we hebben het al even over Ruben Brekelmans en zijn uitspraak gehad. Dat kan je natuurlijk ook zien als een bepaald soort campagnetaal. Het is ook al een soort aftrap. Hij weet ook dat hij daarmee een steen in de vijver gooit. Wat vond de JOVD eigenlijk van deze uitspraken? Nou, dan gaat het natuurlijk over het feit hoe hij kijkt naar migratie. En in dat opzicht volgen wij Ruben Brekelmans wel eens een inhoudelijke standpunt. Dus wij zijn heel erg van mening dat waar uiteindelijk het kabinet op zich gevallen, je op een gegeven moment een harde knoop moest doorhakken. De knoop is doorgehakt, helaas de verkeerde kant op. Maar dan moest daadwerkelijk meer gebeuren dan nodig was voor de problemen die er waren. En dan kan je natuurlijk ook nog vragen van waarom Ruben Brekelmans dit deed. Ja, zou je echt aan hem moeten vragen. Ik weet niet of het is om zichzelf te profileren, de partij te profileren of een hele andere reden. Dat durf ik je niet te zeggen. Daar heeft de JOVD gelukkig ook geen mening over. Oké, en dan gaan we even naar Kalle Duvekot van de Jonge Democraten. Het waren natuurlijk ook wel duidelijk D66 en de VVD die met elkaar in de clinch lagen over de asielplannen en hoe dat is gegaan op de achtergrond. We hebben dat zelfs live bij Op1 mogen meemaken, hoe dat ging, hè, met die achtergrondgesprekken. Op basis daarvan, zou je dan nog samenwerking tussen de VVD en D66 zien als het gaat over asiel? Is dat nog mogelijk? Ja, samenwerking is altijd mogelijk. En als D66 zijn we altijd inderdaad voor het redelijk compromis. Daarvoor zijn we ook gewoon een centrumpartij. Dus ik ga hier zeker niet de enige andere liberale partij meteen uitsluiten. Wat ik dan wel meteen zou willen zeggen is, zorgt dan dat je wat meer liberaal bent dan conservatief. Want er wordt dan inderdaad heel vaak bij de VVD geroepen, ja, we zijn liberaal voor bij de JVD. Maar dan maakt het uiteindelijk wel uit wanneer je wieg in het buitenland staat. Dan zou opeens je niet meer herenigd mogen worden met je gezin, et cetera. Zeker over de manier waarop tot binnen het kabinet zou zijn gegaan. Hè, met dat het uiteindelijk met de vuist op tafel werd geslagen, et cetera. Dat is gewoon allemaal niet netjes. Zeker gewoon het feit dat er volgens mij ook een heel mooi compromis op een gegeven moment lag, maar dat er al zoveel stuk was door de manier waarop. Dat is gewoon echt heel, heel zonde. Je zegt dus samenwerkingsmogelijk, maar het voelt als een hele slechte voedingsbodem om eventueel een nieuwe samenwerking. Ik proef hieruit dat bijvoorbeeld nieuwe onderhandelingen, formatie, onderhandelingen, een nieuwe coalitie, dat heel lastig gaat worden als je alleen al hier op dit thema kijkt. Nou, dit is zeker niet een van de makkelijkste punten om uiteindelijk een overeenstemming op te bereiken. Dat hebben we nu wel gezien. Maar bijvoorbeeld op de avond dat het kabinet viel, zat Jan Paternotte op een gegeven moment bij de televisie. En het werd aan hem gevraagd, ja, waar is dit kabinet nou overgevallen? En toen antwoordde hij Mark Rutte. En daarmee bedoelde hij eigenlijk de manier waarop die als een soort olifant door de porseleinkast was gegaan. Dat hele asieldossier had opgeklopt tot iets heel groots waar dan het kabinet over is gevallen. En ik denk dat als je die oude manier van politiek waarmee echt aan werd gestuurd op een kabinet, netsval, als je daar afscheid van neemt en echt in een nieuw Den Haag opnieuw gaat onderhandelen, dat er dan een hele hoop meer mogelijk is. Hoe kijk jij daarnaar, Michiel Suiker, JOVD? Ja, kijk, ik wil wel even gezegd hebben, ik zit hier alles behalve om de VVD te verdedigen, want ik voel me daar in dat opzicht helemaal niet mee verbonden als JOVD'er, behalve dat het de moederpartij is. Maar we houden ons echt wel vergeleken met CDA en de Jonge Democraten, wel echt afzijdig ook van de partij. Wat ik ingewikkeld vind, is dat ik ook vind dat een VVD best conservatief is op heel veel standpunten, dat er echt veel liberalere standpunten in moeten worden ingenomen, om daar ook echt uitvoering aan te geven. Wat ik lastig vind gewoon, is dat we het opnieuw hebben over die constante compromis missen. En ik juist heel erg op zoek ben naar welke politiek gaan we hierna met elkaar bedrijven. En ik verlang dan wel terug naar de politiek waarbij je gewoon heel duidelijk zegt over hoe je naar een onderwerp kijkt of niet. En dat je elkaar ook onderwerpen durft te geven. We hebben dat in Rutte 2 gezien. In Rutte 2 ging het ook heel erg over van, nou, dit thema krijgt de Partij van de Arbeid, dit krijgt de VVD. Durf ook letterlijk die pijn te nemen, zodat je ook echt koers kan varen en niet altijd maar met hele makkelijke compromissen uitkomt. En ook dit weer was een matig compromis, want de Kalle haalt het al eventjes aan. Hij zegt van ja, hoe liberaal, hè, hoe erg maakt nou uit waar die wieg staat. Maar hoe onrechtvaardig is het nou dat op het moment dat je eigenlijk, want we hebben te maken met vluchtelingen die uiteindelijk niet hier zijn gekomen en niet hier mogen blijven, dat je die mensen dan, omdat ze lang genoeg zijn gebleven, wel laat zijn. Maar de mensen die netjes terug zijn gegaan, ook geen vluchteling, niet toegelaten, die mogen dan wel, zijn wel teruggegaan. Die horen achteraf, nou ja, goed, als je maar lang genoeg was gebleven en in de illegaliteit was geweest, was het wel eerlijk. Kijk, volgens mij is het heel duidelijk dat dit heeft niet zoveel met een liberaal verhaal te maken. Dit is ook gewoon heel pragmatisch. We zitten gewoon op dit moment op heel veel plekken gewoon heel erg vol. Ik spreek genoeg wethouders die zeggen, ja, we hebben op dit moment gewoon geen plek meer. Dus om dit nou heel erg liberaal te maken, dat weet ik niet zo goed. Ik vind vooral dat er heel erg veel moet gekeken worden naar hoe gaan we koers varen. En volgens mij moet je dan ook met elkaar wat meer elkaar durven te gunnen. En zoals ze dat in Rutte 2 zeiden, volgens mij bruggen slaan. Ja, maar dat was natuurlijk het mankement wellicht van deze coalitie ook. Omdat er net al zoveel weerstand was begonnen, was het natuurlijk nooit echt een coalitie die van tevoren werd gedacht dat die zou gaan slagen. Ik vind dat een perfecte analyse. Ik denk dat ze te weinig elkaar durven te gunnen. En dat je, als je dat echt wil gaan doen, dan zou je dus om soms elkaar een thema moeten geven. Had de D66 had ze klimaat gegeven, had de VVD de migratie gegeven, het CDA stikstof. En je had met elkaar handjeklap kunnen doen en je was klaar, om het zo te zeggen. En dan kan je ook letterlijk laten zien van, oké, politiek maakt keuzes. Het is alleen niet altijd jouw eigen keuze. Als we het hebben over coalitie, Kevin Klingspoor, zie je dan straks liever het CDA in de oppositie of in een coalitie? Nou, dat ligt er even helemaal aan hoe de zetels erbij liggen in november. Maar waar ik me wel, wat ik niet zomaar zou willen zien, is dat we gewoon klakkeloos, zeg maar, weer voor die coalitierol kiezen. En er wordt altijd wel van gezegd dat het CDA wat dat betreft een beetje een grijze muis is en altijd het compromis verdedigt. En ik denk, maar wat ik ook de laatste tijd zie, is dat we ook wel gerealiseerd hebben dat we, nou ja, we hebben een heel mooi gedachtegoed en dat we eerst maar eens beginnen met ons eigen uitgangspunt en daarna pas bij het compromis komen en dat gaan verdedigen. Maar dat je wel duidelijk laat zien waar je vandaan komt. En wat dat betreft voeg ik me een beetje bij Michiel. Ik denk dat het echt tijd is dat partijen ook laten zien, dit is gewoon een heldere keuze die we maken. Dan weet iedereen vooraf op een tal van dossiers welke harde keuzes verschillende partijen maken. En vervolgens zie je dan maar in een coalitieonderhandeling hoe je eruit komt. En of dat coalitie of oppositie wordt, Dat maakt mij op zich nog vooraf niet zo heel erg veel uit. Alleen zolang we maar niet klakkeloos coalitie ingaan. Want ik kan me gewoon heel goed voorstellen, als de trend zich zo doorzet en nou ja, die peilingen op een gegeven moment kloppen en wij inderdaad gewoon een verlies hebben in november, dat je een tijd in de oppositie gaat doorbrengen om dat profiel, om dat ook weer verder door te gaan op te gaan bouwen. Ik hoor hier eigenlijk drie jongeren die met politiek bezig zijn, borden vol goede ideeën zitten. Dankjewel. Ja, graag gedaan. De lijsten zijn nog niet bekend. Zijn ze nog in de maak zelfs? Is er toch iemand die zegt, ik heb wel interesse om op die lijst te gaan staan? Nou, nee. ik persoonlijk niet. Dus dat niet gesolliciteerd, nee. Ik ook niet. Allemaal niet, maar dat is eigenlijk best gek, toch? Jullie zeggen, jongeren moeten meer meedoen, moeten die politiek in. Jullie kunnen zo op die lijst. Ja. Er zijn genoeg talenten binnen het CDA, dat kan ik inderdaad echt met volle overtuiging zeggen, die dat goed kunnen doen. En die ondersteunen wij ook van harte voor een verkiesbare plek op de lijst. Dus ik heb het volste vertrouwen dat wij straks goede jongeren kandidaat hebben. Op de lijst moet je heel hoog staan tegenwoordig. Moet je toch nogmaals positief blijven. Maar de één ding daarop aanvullend, je zegt inderdaad, jonge mensen op jonge ideeën hadden we het volgens mij heel erg over. Hè? Dus welke nieuwe ideeën breng je met je mee? En dat hoeven natuurlijk niet altijd de jonge mensen te zijn. Laat dat voorop staan. Voor mij is het niet altijd zo dat je automatisch jong moet zijn om ook jonge ideeën te hebben. Volgens mij is het ook heel belangrijk dat je gewoon goed kan luisteren. Want ik noemde net ook Caroline van der Plas. Ik vind dat ook alweer een verrijking. Hè? Dat vind ik ook al een toevoeging. Laten we niet te veel altijd blijven haperen. En ik vind een beetje levenservaring voordat je de Tweede Kamer in gaat, vind ik niet zo gek. Ja, maar een fractie helemaal verstoken van twintigers bijvoorbeeld, dat is eigenlijk ook een gemis. Dus je moet er wel wat jongeren in hebben zitten. Nou, ik zie het helemaal voor me dat iemand van jullie het toch zou gaan doen. En ik heb wel begrepen van jou ook, Michiel Suiker, van de JOVD eerder, dat het niet alleen daarom ging, maar dat jij ook zei, nou, bijvoorbeeld door bedreigingen en dat soort zaken, vind ik het ook wel lastig om me nu echt te gaan committeren aan zo'n soort baan. Dat maakt het ook ingewikkeld. Ja, ik heb misschien is dat niet helemaal goed naar voren gekomen, maar het is een van de serieuze variabelen die je op dit moment aan het overwegen bent. En die niet alleen ik aan het overwegen ben, maar ook die je uiteindelijk thuis met elkaar overweegt. Ik heb al 10 jaar een vriendin waar ik heel blij mee ben. Maar dan moet je er ook mee afstemmen of dat kan. En dat is natuurlijk wel ingewikkelder als je tegenwoordig zelfs als Kamerlid, kijk naar bijvoorbeeld Ulis Elian, die dat ook publiekelijk heeft aangekondigd, ook gewoon al beveiligd wordt. Dus het is wel echt een serieus gevaar tegenwoordig, wat je gewoon meeneemt in de afweging of je dat in de